waaw lay bon bon amon na fi naam dafa ceew mako waaw li nak mom ñetti gumbe la won di demone ne dañuy cambriolé ñet ay gumbe yu cambriolé xam xawra doy wa waaw légui nak ndeysa ñu défar sen plan planifié bu mu jaaré def sen ben lu ma koy tuddé sax way sen ben genre mot de passe yoy quoi pour bo xamé ci ni suñ ko waxé rek ci lañuy mëna xat xubanté buñu soré comme ay gumbe rek voilà légui ndeysan ñu waxtaan tok sen coin waxtaan ba paré dal né légui dal ñu xat xewu suñu paré li ñu sacc ba paré dañuy di wëlis quoi dal def manam suñu défé lool rek légui di ku né dina xam ni sa morom paré li muy def rek ñu dal dajé dal di ñibi jël suñu butin wa baxna légui ndeysan ndékété bi ñuy wax lool ñom borom kër gi say ma nga tok gi ma nga leen di déglu mo am ñaaciar la mu ngi leen di gis te gisunu ko ndaysan bo mu ngi leen di déglu mu déglu leen bañu laal sen plan ba paré mu dem wuti gandi yatam ñew taxaw te gumba yi ko ci gis ni watul ndel bo xamne buñ ko maar ñu duggu ndaysan amuñu fa ay quelques secondes rek borom kër gi rek saay ñew ne ko way mais gisuguma dara mu ko way mu dawe non mu ko way mais gisuguma dara damay dogal ci ñu ko baxna bi mu sege di dem non rek saway borom keur gi chifay ko ci ndal faraj dur ko yak mu ray rek mu daw daw daw daw di wuti xarit yi ndaysan ne bi ne wi wit borom keur gi tamit ne ko wi wit mom tamit ñu dañe wat mu ko non way man dal dama dugg fi say ñu dur ba ak jet bo xamne bu comprendre gen mu ko non ma xol mu ko way giso fi ni diko tagal so loxo mu ko ma xol mu seug rek borom keur gi ciwa do rat ba say ndal bi di tef tef rek saway fita daw daw daw daw daw daw daw borom keur gi dal dikoy mu dal di wat borom keur gi tamit ne ko wi wit mom tamit rek ñu dañe wat mu yaakar ni ci gaay bi la mu ko ay man dal saway ben way bu soxor la dajal mu door ma mais ñu ma wëlis mu wëlis ma yeksi mu ci fayat mako saway nako ne ma xol fu mu ki mu ko ay mi ngi ni mi gisoo tag tag yi saway nako wan ma mu wol ko saway ndegate borom keur gi la borom keur gi dafat ci si fay ba saway bop bi tangi jeer saway daw ñettel yoon bi saay waji nako wi wi rek saay guma gi bobu décorager xamna ni borom keur nga koy nenn saway na wi wi rek mu nako xamé na sa wijuk nday da nga fa la guma yi baye sacc nak ta xamé du sen jeur monsieur mos